او سړی چې بیا راغې نو ویلو چې ما د نبی علیہ السلام نه سزمکه غوښتله چې مال په کیسه کنده مندرا کی تا مې غوښتله چې زما په کار شي زمار بچو په کار شي نو عامر ویلو فقال عامر عامر وی چې زما دې طرف ته هیڅ اجازه نشته ځکه نن ورځ یو صورت راغله دی ته دنیا له ټولو سيزونو نه مونږ غافل کړی یو او آیاتونه راغله دي هغه ته وی اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون دا عامر هغه سړی ته وی د عربو چې ورته وی د بدل صدر کما اجازه نشته حافظ ابن کثیر وی الناسو فی غفلاتهم خلق پا غفلتونو کی دی او دا مرگی جرندہ دل کی یو یو دانا و تا نمبر پا نمبر ورزی او غد دلی گی اخیرت تا روانی گی دا خلقو یری گی اب یاد کشانت سلسلہ اگر روان دا و دا دین یر دا اقترب للناس حسابهم اقترب دیر نیز دیر آغی للناس دا پار دا خلقو حسابهم دایده حساب دا وخت و هم فی غفلت موردون هم مبتدا فی غفلت ولا خبر او دی پر ډیر لوی غفلت کړي ده دینا غفلتن کې تنوین د تعظیم د پاره پر ډیر غټ غفلت کړي موردون ډډه کون کړي د دې یو شپږ مرزونه ذکر کیږي اول سړي کې غفلت پیدا شي بے پروايي نه دا ډېر خراب مرز ده اولائک هم الغافلون اول مرضو غفلتو دریم مرضو اعراض نو دریم مرضو لوبی سلورم مرضو بیا لهو لعب شروشی لهو د زړه سره تعلق مشغله زړه بل طرف ته مشغوله او بیا پنځم جرګی شروع کی نشپغم بیا ظلمونه شروع کی شپغ نمبر خدا شو جدا دا مرضونو سره تعلق ساتي بیا قابل نور شپغو خبر تو غورا زديدا کارونا پر رسول باندې توان اول بشريت دې پورټو کې سحر او جادو د دې نسبت ورته کول دیتا ازغاس او احلام ویل د ځان نه جوړول شیرونا ورته د شیرونو نسبت ورته کول او معجزه غختل دا دولت خبره دې ډوبې رکو کې ذکر کی شپگ مرزونا او پنبی بان شپگ اعتراضونا او غط غلط نسبتونا و هم فی غفلت ان سر دا غفلت نشورو کی گی معرضون دا غفلت ناشری دا اعراضنا دا دی وجن صاحب معذور نده یو خو یو اغا غفلتی چه اسی غیر اختیاری نغط سنوی خدا سی غفلتو چه اغا دا اعراض دا وجنی دا غفلت دی بان بدرانی سی ما آیاتی من ذکر من رب ایما غفلت دون سیواشو ترکی اوکلالا نرازی دیتا دا من زائدو دا ذکرن چی دے دا دا یادسی دا پر فاعل لے ہم ولا مفعول بھی دا نرازی دیتا نصیحتو من رب ایم دا دید رب دا طرفنا سیاداش تخفض رب دا طرفنا محدثنا تازا تازا چمخ کنی راغلی الا استمعوه وهم یلعبون مگر دی اور یہ غیلرا دا سے حال کے چدی لوبی کی تو مطلب دا خنداگان اور پوری کی ہمارا رضو نے شکن غفلت شو اعراض شو او یلعبون دے کار شو لاہیتن لہوا داول کی ہر یو دبل لپاسا مرض دے لاہیتن قلوبهم مشغول دی زنن دی واسر نجوام پینزم خبرہ او پٹی اکڑلی دی جرگی دا دین دا ختمولو دا پارا اللذین ظلمو اغا چا چی ظلمیں کڑے دے واسر و نجو اللذین ظلمو اونگوی دا ترکیب با دی دے کی کومخ کی صورت کیونہ کو یو ترکیب دارے دا اللذین ظلمو دا اثر رو دا زمیر نبادر واقع شوی دے اثر رو پٹے اکڑے دی دا دی سوک دی دا ظالمان دی دا بی مبرر دو دا اول توجیه ده دا الذين ظلموا چه دا سر رو زمیر نه بدل واقع شو دویم توجیه ابو عبیده واخفش وی چه دا اثر رو د پار فاعل له دا سرو دا پارا فاعل لے اللذین ظلمو فاعل لے سرو فعل لے النجوے مفعول بھی او پر وہ یم دھوکا کے گا دا وہ فاعل مجوڑوا سرو کے دا یو حرف دے چھ پا جمعیت بانے دلالت کی لکہ قائمون کے چھ وہ سنگ رازی قامت کے چھ سنگ تا رازی کوئی دا غلغت تے کنا چھ دے تبی اکلون البراغیس پناہ وکے اکلونی او البراغیس البراغیس فاعل لے او اکلو کی دا فاعل ممن پا اکلو فیل کے اکلون البراغیسو تا سر کے از دشنو آئے او قبیل دا دا اکلون البراغیس دا راغی لغت تے او حدیث نم ثابت تے کسو قدیس غواری یتعاقبون فیکم ملائکتن یتعاقبون اور اس طرح دی ملائکتن دک شانتے دے دے کے واسر رو النجوا دغ توجیو کا جدا وہ یو حرف دے پاسر رو کے جمعیت بانے دلالت کیو دار ابو عبیدہ او دا اخفش توجیش والا درے متوجی رکا سائیدہ دا مبتدا جوڑا کا دا الذین ظلمو او دا مخ کے جملے چی دا اثر النجوا دا خبر مقدم کا اثر النجوا خبر مقدم الذین ظلمو اثر النجوا دا اہتمام دا پارا خبر مخ کے راضی کنا دا خبر دا اہتمام دا پارا مخ کے راوست او کنا دیر آسان ترکیب غواڑے دا الذین ظلمو خبر دے مبتدے معذوب کو منا هم الذین ظلمو یا کلا کلا فعل محذوف راضی کنا یقول الذین ظلموا یقول الذین ظلموا هم الذین ظلموا واسر الذین ظلموا ذی ظالمان پٹی جرگی اوکڑلی هل هذا الا بشر مثلکم چدا خون دے مگر یو انسان ساسو کن تکی نورانیان تن انکار او کچ مونگے نہ منو نور نہ دے ذات پہ اعتبار سرا افتاتون السحرام آیا قبل وی تاسو السحرا دا قرآن چی جادو دے دا استفام دا پار دے انکار دے آ و دا فا پاکی دا عطفو انتم تبصرون و انتم تبصرون و حال لارے چی تاسو خپوئے گے پا خبر خپوئے تاسو بیا جادو منے قرآن منے قالا جواب دا شبیم شو اور دا صورت دعوام شوام دا قال فاعل چرے اغا نبی علیہ الصلات والسلام دے قال اویل رسول یعنی دا ما پیغمبر صرف دا علم غیب مسئلہ ذکر کرے دا اگو دا ویدی دی چی دا ما رب پا غیب پوئی گی دے لیدی ویدی چی دا پا غیب پوئی گم قال ربی اوی پیغمبر زما رب یعلم القول پوئی گی پہارا وینا فی السمائی والارد چی پاسمان کیو کپز مگا کی نزمک او دا آسمان سے تخصیص تے فو السمیعو تا اللہ اورید ان کے دے طول مسموعاتو لرا العلیم او پوارے پٹول و معلوماتو بل دیئے نمانی کنا سورہ یاسین کے بمراشی پیو سادرے خبری کی دا رامیانو دا ظالمان یادو اللذین ظلمو دا غافل و مشغول خلق یادو دا مورزین پیو سادرے الزاماتو بل قالو ادغاسو علام یو بل افتراو دویم بل و شاعر دریم دا سدرے خبری سورت یاسین کے بمراشی بلکہ دیوائی از غاس و احلام چدا گڑ وڑو خوب ندی پراگندہ خوب ندی دادا سے خوب ندی چھو کو خوبی کرنا اس دلکش ہونت کی سڑے والا تر خوب سکی سکی نخوانور کی چہرے سنگ چلو چو ادا سے خوب دے خوب خون دم نکی بے خوند خوب ندی قرآن تو ہوئی بل افترا ہو بلکہ دیر زانہ جوڑ کر دے باطل پرست فتوا بھیا ہوا نہیں بس دی بکل سوی اور کل بسوی خبر ہے بدلی گی بل ہوا شاعر ہو بلکہ دیکھو شاعر دے خیالی خبری دنو لگا سنگ شاعران دی او اگی خیالی خبری کی اس حقیقت ہی نہیں ندا سے لدرا خبری ہم شاعرانہ دی شاعر دے پدے مانا چرا قرآن خیالی خیالات و مجموعہ را خبری دی تش خیالات دی تدی نفس الامر کے حقیقت ہو اگا نشتا مفتری پیغمبر تو ہوئے شاعر و تو ہوئے قرآن سو ذائبی دی وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تومنون سورة شعراء کے بم راشی فل یاتنا بے آیت کما ارسل الاولون دا فل یاتنا جزارا شرط والا محذوف منا و ان لم یکن کما قلنا بل کان رسولا من اللہ کہ زمونگا دا خبر ٹکنے دیدان تا رسول بھی کنا فلیاتنا بآیتن راجوڑی منگلا معجزہ کما ارسل الاولون لکہ چاگا معجزہ مخکنو لور کڑی شویوا ناقا دا معجزہ رکھ کارا کی کنا او دا مار ندے دا مار ندے امسا اور امسا ندے مار جوڑ کی موسیٰ علیہ السلام نے دا معجزہ ورکڑی وی صالح علیہ السلام نے معجزہ ورکڑی وا معجزہ نے پیش کیا ہوئی چیز پیغمبر ایمان جواب دا شبی سرد تخویف دنیاوی مونگی شبہ تو ازالہ بھئی کیوں شبہ دارا قرآن دا چرچک نہ پری دی ما آمنت قبلہم من قریت ایمان نورا وڑے قبلہم دا دے خلق نمخ کے دا معجزات و دا کارکے دو نفس ہما من قریت اس دکری خلقو آل قریا دی تامین پک دا دیر پار روڑا چی زائدہ چی دی عموم لے نور تاکید ورکی آلکنا چلا کڑو مونگ دا ایغا خلقو افہم یومنون نو دیب ایمان روڑی دیب دونا مڑا نشی اگا مخکنو تا موجزی اخکارا چی ہوئی اناقای صالحو چی اخکارا چی ہوئی نایو من لکھو فتحاتا پاکر کنا وما ارسلنا بل سوالو یار دے زکنو منو چی دے بشر دے بشر تا مونگا نبی نشوئے لے رجل پکے نمنو وما ارسلنا قبل کام مونگا ندے لے گلے ستا نمخ کے ستا دے وحی نمخ کے اللہ رجالا ندے لے گلے مونگا نو لے گلے مونگا ستا نمخ کے مگر سڑی نوحی لیہم چی مونگ بائی تا وحی کولا موجزات بخکارشو او وحی مونگا تا کولا فسألو آل الذکر نتپوزو کار علم والونا ان کنتم لا تعلمون کا تاسو نپوئے گئے تاسو پا مسئلہ نپوئے گئے تاسو پا دلیل نپوئے گئے اور تاسو پا معرفت دا دلیل نپوئے گئے نو بیا تاسو تپوزو کے دا آل الذکر نچکم پی پوئے گی مبصر باس کی اللہ معلوسی رہے مثلا مونگا دوے مزی پارہ کے تفصیلن ذکر کرے ہو دے دے و خبر اکو اگر کرے دا اما الوقوف علیہ بالسوال من الغیر فہوا من وظائف العوام کسوک نہ پوئے گی کنا ناغب تپوس کی کسوک پو مسئلہ نہ پوئے گی امیرے ناور مسئلہ تپوس کی اور کنا مسئلہ والا ورزی اور پا دلیل نہ پوئے گی اور پا دلیل پیدی شی ناغر دلیل تپوس کی کنا پوئے گی پا دلیل آتے تپوس کی پکے قرآن نہ ورزی اچھے تپوس نہ کی اگر نہ دلیل والا ورزی نہ دا معرفت دلیل دا معرفت دا دلیل ہو چھے اگر مجتہد کار دے داغے تپوس دو کی فما فی بعض الآیات دا سی سری کری دی دے کے چھے بعض آیاتوں کے چھے کم دا خبر راغلے دا پیغمبر توی تپوسو کا لکہ توی کہنا فسأل والا ذکر نو یو جواب دا کوما چھے وسأل من ارسلنا من قبل کا من رسولنا دوم پیغمبر نو پیرے چھے تپوسے کرو فسأل بنی اسرائیل اس جاہم سل بنی اسرائیل کم آتیناو من آیت بینا دی دے کے جدا سوالوں دا پیغمبر پا بارک رازی اللہ مالو سوی یاری او سوال خود دیر پارنی تا لیسا للوقوف ہے تا دیر پارنی چھ پتا ہوتا نوا او سوال دیل ہو کہ چھ ماتا دیر علم آسر شی او دا دیر مسئول عنہونا ایزا خبر شما لیکن نور فیدے مشترے آل الزکر سوک دی چاویلی دی چھ دا آل کتاب یاری اے جاہلانو مکہ مشرکانو کتاب نا خالی ہے کتاب نا سرنشتا آل کتاب نا تا پوسو کا چمخ کے رسولان کم تیر شوی دی استاس کم شبھارا نو دا رجولو کنو دا نورو کا دا بشرو تپوس لینو کا جواب بدل در کی حال لار چاہیے خود پیغمبر سخت دشمنان دی لیکن اغیب ہم دا انصاف خبر دا تو کی چاویر دی چی دا آل ذکر نمورات آل التورات والانجیل دی ذکر خبر دا آئی سرب متعلق در انبیاء پا اخبار و آئی دیر پوئے دلو عرب پہ نہ پیدل مسئلہ بھی ذکر کرے دا لم یختلف العلماء دا علماء اتفاق دے پدے مسئلہ کے ان العامتا چھ امی سڑے چھ دے اگر کسی غصر سے علم نشتا دلب خام خاد دیو عالم تقلید پکاری لابد لہو من تقلید عالمی ہی یو عالم بولا پکاری چھ دے داغت تقلیدو کی پدیوں میں اتفاق دے اور پدیوں میں اتفاق دے چھ عوام چیز دی وہ فتوی نور کی یعنی مجتہد اصل کے مفتی دے نور چیسے مولا دے اگر فتوی نقل کی اشتہار دیر گران دے دا خو یو امام مالک ہو چھ دا اگر سلویخ تا پوسو نکو سونے شو اور دیر مسئلو کے دعوے چھ ماتا پتہ نشتا اوست دے یو مولا نا دا اتیو مسئلو تا پوسو کا او غبر اتیو واړو جواب در درکې ولې دا اجتهاد داغینو چت شو اجتهاد ګران دی او د بل پاګې باندې دغه کول ډیر آسان دی هغه د نور هغه خبره اسه نقل کول دي دې کوم دا خبره نو کوچ دی یو دی کړه دوه لري یو دوه مونږ مخکې ذکر کړی دا خو دونه وې چې یو تن ته پوسو کا چې تنه پوهېستا کو کرا کړه دې دا ور یو سړی رې خوخي دا غنه ته پوسو کا اګه غره خوخ نو دا بل نه ته پوسو کا خو لیکن یو تن نه ته پوسو کا او یو تن چې ته مسله ټیک بیانې اته هغه پسې زی غلطه نه ده او په دلیل برابر ده ټول عمر ور پسې ده پر دا مسله وضاحت دې مې سپاره کې شو وما جعلناهم جسدا بل شبا چیرې دی خو مونږ زکه پیغمبران نه منو چې دې جوسی دی ډوړې خوري سورت فرقان کے بمد اعتراض راشی مال آدر رسول یا کول تام دائے جواب کی او نو پیدا کڑی منگ دی جسدن داسی جوسی دا جسدن اسم جنس تے دا دی وجن اجساد انوے داسی جوسی لا یا کولون تاما چھ نیکولو خوراک دا دا جسدن دا پار صفت تے اغیبم ڈوڑے خوڑلا وما کانو خالدین دا بل سوال جواب یره دی غذر مړکیږي ختمیږي د دې وجه نه دینه منو یو ما کانو خالدین انو دی همیشه پات کی دن کی زکا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اغم استاد غونته انسانانو مرګ پټول راغله دی ثم صدقناهم الوعد ثم صدقنا نمخ بلک عبارت رو باسي او حینا الیهم ما او حینا مونگا دای پیغمبران تا در سچوائی کولانا غاو وطاوکڑلا سم بیا صدقنا هم الوعد مونگا رختی نکڑا دیل وعدا سنگا وعدا کم وعدا یعنی فا انجینا هم مونگا خلاصی دیل ورکو مومنانو لون خلاصی ورکو ومن نشاغ چالا چیزا مونگا خوخشوا چی مومنانو وآلکن المصرفین حلاکل مونگا مشرکان مصرف پا مانا دا مشرک تفسیر قرطبی سنگاو چه غی سره کړیو نو دی سره ومو کو اکه دی وی چیرا غی زور اور نو مونږ زور اور یو نا غی زور اورو زور پای کو دی کینو چه اخر مات کنو کوچ وته سره لقد انزلنا الیکم کتابا ترغیب للقران خامخا پتا کی سره انزلنا الیکم کتابا مونږ انزلنا الیکم نازل کړ دے تاسو ته کتاب تر کړ دے مونږ تاسو ته کتاب قران فی ذکرکما چھ پدے قرآن کے استاسو نصیحت تے تاسو لا نصیحت تے فی ذکرکم چھ پدے قرآن کے استاسو شرافت تے تفسیر قرطبی قرآن ستا حجتم دے تفسیر قرطبی دے لکھ دی القرآن حجت لکا او علیکا قرآن ستا رفارا ام دے پتا باندے ام دے کامل لے پہ انکن دا قرآن بگوائی ورکی چھ خی قرآن ویلو ورطولا عمل پہ نکو افلا تاقلون دا انکار د توبیخ د پاره دی افلا تاقلون آیا تاسو د عقل نکار ناخلے سونه بلیغ نصیحت تیر شرافت کتاب دے د عقل نکار واخلے دی کتاب لراشه تفریح وکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم قسمنا من قریت كانت ظالمة وانشانا بعد قوما آخرين تخفيف دنيوي قسمنا دا قسم مانا دا داس ما تول شاغا ٹوٹے ٹوٹے شي او فسم دیتا بھی فاسرا چه پاغی کی جداوال ایرانشی دا دیو جن مفسرین دا قسم مانا کی احلاک حلاکول و تباکول او دا کم محلن منصوب دے دا قسم نا دا وجنا وکم قسم نا من قریتین او دیر حلاک کری دی منگا دا کری دا خلقو نام کانت ظالمتن دا کانت دا قریتن دا پارا صفت تے دا سی دکری خلقو کانت ظالمتن چو ظالمان کانت وہ ظالمتن ظلم کون کی داغے غوثید ان کی وان شانا دل تو مک ترتیب شورو شو قسم نا او انشانا تباکڑی امونگا دی او جوڑوی امونگا پیداکوی امونگا وان شانا پیدا کرن مونگا بعدها دیکری دا علاقت نرستو قوما آخرین قوم نور فلما احسو باسنا ہر کلا چولی دی باسنا دا مونگا عذاب احسو کے دا جمع دا زمیر چو دے دا دے اہل قریتا چکم ظالمانو اغی تراجے کلا چو دی اولی دا زمونگا عذاب اذا مفاجاتیا اذا منہا یرکزون ناسا پا دی منہا یرکزون تا دینا تیختا کولا چی دا عذاب نبچو یرکزون تختی دل رکس خفلا مانا دارا چی پوند سور لیل ورکی و غتی دشی لا ترکزو اسمت اختیم ورجعو الاما اترکتم فیہو واپس شیخ مالونو تا اترکتم فیہو چی زیاد مسکرشی ہوئے تاسو پاغے کے زیاد مسکرشی ہوئے پاغے کے ومساکن قوم واپس شیخ اخپلو کورونو تا تاسو پیڑر لوئے فخر کو لعلکم تسالون شاید چی استاسو نا تا پوسو کرشی مشورہ بدنالو مخوریس خلق اٹو کور پوری کی چی کل عذاب رازی استاسو نو مشورہ اخلو چی راولو عذاب او کنرانو ولو قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ديبوائي اي تبائي رضمونغا انا كنا ظالمين يقننونغا ظالمان دا اللہ دا آياتونونا مونغا انکار کرو فما زالت تلك دعواهم هميشه بوي دغا هميشه بوي دغا دعواهم چغي سوري دديب دعوا بمانا دا دعوت رابلل دا يا ويل يا ويل يا ويل لذي ورد شروع کرو حتى جعلناهم حسيدا خامدين تردي پوري چکرل مونگا دي حسيدا لو کرشوی جڑنے چکٹ کے خامدين او سال پراتو دلیل توحید ذکر کی عقلی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ندی پیدا کری مونگا راسمان ندی پیدا کری مونگا اسمان اوزمکا وما بينهما سچر دی پمنس کری لاعبين بیکارا دیکھ رہے سے حکمت نہیں بے حکمت نہیں منہ پیدا کری دا سو دا سے ندا پاسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ایحسب الانسان ان یترک سدا انسان و اسمان و ازمک عرص چی دی دیکھ دیر حکمتو ندی غٹ مقصود پائے کے جکم دے توحید دے لو اردنا ان نتخذ لاوان اجتا منگا غختلے چونی سور دان لپارا نازا ولے تمنگا وختلے چونی سدان لنا دولے دوین لہوان تفسیر قرطبی کے دل تدادی و ابن کثیر کے مشتا چدار یمن پا لغت کے راغی پا جبا کے خزت ہوئی اچھا تمنگا دان لا خزانی والغختلے لہوان یا لہوان اسے لوب کول چداغے مقصد صرف دائی مشغولا سخاص معتد بھی فیدینی اسے ٹیم پاس کول لتخذنا و من لدننا خام خواب دامنگ نیولیو مل دننا داغ چانا چی منگ سر دی ملائکو شاغل چی دی چکم پا یو شغل کی لگیا دی نو چی دی کم مشغل دا نو داغی سر مناسبت پکار دی کنا نو کا اللہ فرض کا علیہ باللہ زن لازی یو مشغل جوڑولا نو چرت واجبو چرت مصنوعات حادثو چرت خالقو چرت مخلوقات ان کو نہ فائرین کا چر اداکار منکاو دستاسو سے الزام دے دا اللہ را پارا نادول نشتا خذے نشتا انہا یکون لہو ولد فلم تکل لہو صاحبا لو اردنا کچھتا منگا اختلی انت تقیدہ لاوانا چھ جوڑ کو ردیزمک آسمان نا یو لوبا لت تقیدنا من لدننا خام خواب منگا دا ساتلی وید اخپل دان سرا یو مانا دارا ان کننا فائلین کچر دا کار منکاو بل نقضبو بالحق غیر الباطل بلکہ منگا ولو حق و باطل باندے اگا حق چھ پدے باندے مصنوعات و جائدات و ممکنات دلالت کی دا حق راوالو باطل لے رو بغو فید مغو نزخمی کی دا غاغ دماغ لیوانی یکی دماغ تن رو باسی فیدا ہوا مغلوب شی فیدا ہوا ذائق ناسا پا دا باطل کڑک ان کی وی تقصید ان کی وی وہ حق باول راک دے باطل لے را بغے کنا اچھے نہیں راک دے غلی غلی دے ندک کا بوس رکی گی ولکم الویلو مما تصفون استاد را پارا تبایی دا سرد دے دلائل دورے دونا پیام شریک جوڑا ہوئے داغنا چتا سے بیان ہوئے اللہ را پارا ولہو من فی السماوات والارض دام دلیل دے توحید عقلی سنگ چدا اللہ علم دے ربی یعلم القول فی السماء والارض دقشانتے دا اللہ رب العزت تدبیرم مدبرم اللہ علی الاسمانون اور عظم کے تدبیر چلی ولہو اکی واللہ علی من غصری فی السماوات والارض چپاس مانون عظم کا کری خلقنم و ملکنم و تدبیرنم و تصرفنم و احیانم و اماتتنم و چال عذاب ورکی چال ثواب ورکی سوک جوندی کی سوک مڑکی سوک سنگا سوک سنگا ومن اندہو اغا سوک چل دے اللہ سقدی ملائک یادی دا عندیت عندیت دا شرف تے عندیت مکانیہ دا اللہ را پارا نشتا روح المانی لا آیت تک برنان عبارتی کیفیت دے عبارتو اغیزان غٹ نگنی دا اللہ را عبارتنا ولا يستحسرون اون دی استڑی کی گی یسبحون اللیل والنهار پاکی بیانی دا اللہ دا ملائک شپا ورز لا یفترون پوچھے ہم پدے کی سستی نکی دا تسبیح پا مسئلہ کی سستی نکی یو واقعہ ذکر کی دلتا کی عبداللہ بن حارث بن نوفل اغوی ذرا کعب احبار سر ناس تو ماں نوی ماتی دیو مسئلے تا پوسو کاغا وقت نوجوانو ما چھ قرآن کی خدا را دی یسبحون اللیل والنہارا لا یفترون شفاور از دا ملائک دا اللہ تسبیحات بیانی کل کل خورتوی چھ تو وحی ورسوا دا اللہ یو پیغامی تی نبی تا ورسوا کل بی پلان کی کوم لعذاب ور کلر شرا کل پی واروا کل وطا نوری ڈیوٹے والا کی ندی پا کی دا تسبیح سنگا کی دلتا خداری اللیل والنہار تین رات سرویسو نان سٹاپ سے دا فدے کے خدا منشتا ناغا اول دا تپوسو کو چھ من حاضر الغلام دا لک سوک دے نچاو تری دار بنو عبد المطلب دا قبلی سر تعلق ساتی ناغا را پاسی دا دا ما سر اخکل کو اما تیوی یا بنی یا بچوڑی سوال لیڈر اخکل کڑ دے جواب اورا لگا سنگا چھتا ساخ لے و انسانان ساخ لی ام ساخ لی ام خبری کی ہم ساخ لی ام کار کی دک کشانت ملائک ہم ساخ لی ہم اثر دک ڈیوٹے سر ترسی چکم ورطا والے شوید ہم اتخذو آلیتا من الارد زجر آیا دینی ولی دین نور مردگاران من الارد رزم کے نام من الارد دا من ابتدائیات تدید دا اتخاذ دا دی عقیدی شروع چدا اگر رزم کے دا اجزا ہونا شوید دا سو لگا مثلا گٹے بوتان دا بیانو را معبودہ نام کا ہم یونشرون چدی پائے کے سا چوری شی جان ڈالنا تفسیر بیان القرآن دوبارہ پیدا کولی شی لو کان فی ما آلیہتون الا اللہ لفسدتا کچتوے پزمک آسمان کے نور معبودان بے ڈالنا اللہ فمانا را غیرو صفتی نہ امیر پاخر کے اوپ کافی کے جو سنگ راضی لپس رتا نہ دوڑ بار اخبل نظام نہ وتلو لفسا دل تدامانا خراب شیب و انتظام لدے دواڑو کدو ما بودان وے کنا نہیں بر سکشی کو لے ابل سر کنا یو بو تو ویکے نا بول بو تو پاسا یو بو دے مڑکو بل وی تدامانا مڑکا طریقہ بان روان تو معلومی کی چاریا نشتا نیلا واحد دے اگر نہ تو اتفاق بے کڑے وے دواڑو نہ کہ اتفاق اکڑے وے نہ دارا عجزے دے دل لے کر اور چی دو الہ نہ عجز جوڑ شی نہ کو الہ نہ قادر نہ شو دی تو ویلکی کی برہان تمانع شرق آیت کے راج کرتی آیا تو لو کان فی محال الا اللہ لفسدتا خو لیکن تفتدانی دلتے و خبر کرے دا اغوی دا حجت چدے دا حجت اقناعی دے فدے صرف قناعت راضی قطعیت پہ ناراضی اور دا ملازمہ ملازمہ عادیہ را ملازمہ عادیہ را سنگ چ پخطابیاتو کے ملازمہ عادیہ چلی گئی عادت پدے جاری دے چتمانو اور تغالب راضی چکل مشران گنشی چکل حاکمان گنشی چکل خدایان گنشی بیا خام خا پدے کے رسکش راضی علامہ آلوسی پدے مسئلہ بانے لکباس کڑے دے شیر دا خبر ہے ٹک دو کنا تا حجت اقناعی دے کا حجت قطعی دے پدے بانے غلق باس کی ناغوی لفسرتا کے را فساد ردی سمانا را یو مطلب دا چھے دا فساد نا بواق لے فساد دل پیل ہمون جی کما مانا اکڑلا خروجو ہما عن هذا النظام المشاہدو دا کم نظام چھے مونگا وینو دا بخراب شے ہوئے کہ دا مانے دا فسادو لفسرتا دوارا بعد اخپل نظام نا وطلے بے دا دا روح المانے مانا رکھا نا صاحب در علمانی دا مانا کرے دا نہ کدائی نو مجرد تعدد بیا دل ر مستلزم نہ دے کی دیش جی پدے نظام باندھ دے دی اتفاق چ کم دے نا غراش او ذیم دا غوی لفسلتانہ کا مطلب امکان دا فسادی نہ دے پہ انتفاق بان دلیل نشتا بلکہ نصوص شاید دی چھ فساد خو پے وقت کے راضی کنا لگا اس را روان دے تو یوم انت فی السما کتوی سجل للکتب دا نظام چ کم دے دا ویوزل خامخا قرآنی گی نبیا دا آیت چ کم دے دا برہان دا قبیلے نہ دے برہان دے خو بیا مغدا ویری چ گرے آیت پدواڑ صورتوں کے برہان خو دے دے برہان دے کتر فساد دا مان آلے جے نظام نہ وتل او کر فساد دا مان آلے جے سر نہ پیدا نہ وے پدواڑ صورتوں کے دا برہان دے او بیا د خیالی پاوالہ دا لکلی دی پدے دیکھے چیغوی چی حجت اقناعی دے او ملازمہ قطعی را خو اللہ مالوسی اخر کے چی باس کردے دے نخفلہ پیسہ لے دا اور رولے دا چی دا گورا دا قرآن کریم آیت تے سم تنگی دل آیت تے حجت قطعی جوڑا وا دا حجت اقناعی ندے دا اغا حجت تے چی حجت اقناعی دے دا قطعی دے چت پا حجت اقناعی قناعتو نکی تکا دیر ادار کردے دے گویا داشو برہان قطعی و یقینی دا پار دو وجود دا باری تعالی و توحید دا اللہ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون پاکی دا اللہ لرا رب العرش چل عرش رب دے تارا دیر پار چل خلق اویری اما یصفون دا اینا چی دی اللہ را بیانی دا اللہ شانو گورا لا یسألو عما یفعلو بیان دا عظمت دا اللہ تپوس نش کولے ددنا اما دائے کار یفعلو چی دیئے کبھی وہم یسألون اور دین با تپوس کی ریشی دی چر تپ اس زمانہ کے دا اللہ نے سکدا تپوس نش کولے چی دا کاروشو نجدا ولوشو اور اللہ بر خلقو نے تپوس کی فلنسألن اللذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین دایت نہ چاہے استدلال لدے کڑے دے چھدا اللہ کم افعال لی دا معلل پا اغراض سرن دی معلل پا غایات سرن دی دا یہ شاعرہ دا شاعرہ و مسلک دارے چھدا اللہ را کار دا پارا بغرض نہ ذکر کے دا بنوئے چھ دے غرض دے دا اللہ را دے کار نہ دے غایر دے دے کار دا سے بنوئے او ابن قیم رحم اللہ وی ابن قیم شفاء العلیل کی لکین محمد اخفل نم دے محمد بن ابوبکر دمشقی حنبلی عالم دے اکثر و مسلو کی شیخ الاسلام نے تیمیہ پر سے روان دے قدم پا قدم اگر اخفل کتاب کی لکھی شفاء العلیل کے چدا اللہ کم افعال لی دا دا حکمت بالغ دا وجن وجود تراغلی دی تاغیر وجن کری تقریباً لس پانے بازے پہ بیا پہ کڑے دے اور دے وی دی چھے دا سے لس زر زیون دا خولشم چھے پائے کے داغیر پارا حکم شترے او حق خبر ویم دارا چھے اللہ سکی دا دا اللہ پا مشیت کی گی او دا اللہ پا قدرت کی گی او دا اللہ پا ارادی کی گی ہاں دل اسباب شترے او حکم شتا نو غایہ ولشتا خدا کی غایات سونا چی دا محمود دی نو چی اللہ سکین دا پا حکمتنو بان بنا دی ام اتخذو من دونی آلیام ام اتخذو آلیہ تم من الارض ام اتخذو من دونی آلیہ آئے دین ولدی بیر اللہ نا آلیہ نور مردگاران دی تا پتہ ہونا لگے دلے چی پا عظمت کی وطر سوک شریک نشتا تا پوست سوک نشک کو لے نو پا عبادت کے بعد سنگ شریک پیدا شد اللہ قل ورطوایا ہاتو برہانکم روڑے قطعی و یقینی دلیل پر اقبلا دعوی باندے کل چی مسئلہ قطعی کنا ہے کہ برہان پیش کی گی تب فرعی مسئلہ کے دانے چی ویلے چی ہاتو برہانکم اگو فرعی دزکا چی برہان پائے کے نشتا برہان دا مانا چی قطعی یو طرف تری طول دلائلی اگا نشتا آئے کہ بدوار طرف تر دلائلی ترجیح و پکے یو لورکے او بل بنا ورکے ہاتو برہانکم ہاذا ذکر ممعیا دا قرآن دا نصیحت تے دا غچا چما سخدی ہاذا دا توحید پہ اخلاص سر چ پدی قرآن کے زبیانوم دا زما طریقہ دا تا یو نعمت تے اللہ مال اللہ کر دے و ذکر من قبلی او دا یاداش دا غچا ہم وہ سی زمانہ مکی تیر شوی دی تورات کیم دا مسئلہ وا انجیل کیم دا مسئلہ وا تفسیر جلالین لیسا فی واحد منہما انما اللہ الہ مما قالو چتر نہ پتورات کشتا نہ پ انجیل کشتا چ اللہ مددگار شتا واتینا موسی الکتابا وجعلنا ودل بنی اسرائیل نے کہ کما خبر وا اللہ تتخذو من دونی وکیلا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دینا علم نہ لری بل اکثرهم لا یعلمون الحق زیاد دینا نپوئی پہا کو حق نہ سمراد اللہ توحید پا توحید مانے دیر میں پوئی گی فہم مورزون ندی ڈڑکا ان کی دی فہم فی غفلت مورزون دا پا غفلت کے پراتا خلق دے مورزون ڈڑکا ان کی دی ندڑے اکر دا توحید دا مسئلینا وہ دا توحید مسئلہ دونا ہمارا دلیل نقلی اجمالی کٹولو پیغمبرانو وما ارسلنا من قبل کامر رسولین انولی گلی منگا استانا مخکیسی و پیغمبر الا نوحی الیہم بود تواہ کولا انہو لا الہ الا انا شنشتا بالمردگار بے زمانہ بل سوک صرف زیما فابدون اذا کان الامر کذالک کلج معاملہ دا سلانی کیو دما عبادتو کے وقال اتخذ الرحمن ولدا ام اتخذو آلیتا لو کان فیما آلیتون ام اتخذو من دونی آلیہ وقال اتخذ الرحمن ولدا تا اتخاذ پکڑے راضی در رحمان باچا دا پارا دا ولد غن دے بل سوکشتا دا نگن چا حقیقی ولد دے دا دے بنو خزاعب ویلو الملائکتو بنات اللہ یو خاص قبیلہ واغی دا ویو چی دا ملائک دا اللہ لون دیم وی چا گورا الرحمن سونا صفت دا کمال لرم زمار سے کمال صفت تا گورا استاسو دا قول دی شناعت تو گورا سونا غلط خبر کوئے وائی دی اتخذ الرحمنو دی ولد رحمن بادشاہ ولدن نائب نادولے سبحانہ پاک دے اللہ دا نادولی نام لو اردنا ان نتخذ اللہ ون لتخذنا اوم اللہ دننا بل عباد مقربون بلکہ دا اللہ بندگان دی عزت ولور کڑے شوے دے ملائکم بندگان دی دا اللہ بندگی کی اگی عابدین اتاسو اے معبود جوڑا ہوئے لا یسبقون ہو بالقول دے بیان دے داغی عبدیت چی عبادون کے ذکر ہو دی نوڑان دے کیگی داغنا بالقول پوینا کے مخالفت قولی نشتا داغر حکم منتظر ہوئے حس نشویل دا اللہ مخلا یقولون شیئن سو پر چی اللہ و تا حکم نی ورکڑی دا قول مخالفت دا دی نشتا قوم بے امری عملون مخالفت فیلیم نشتا او دی صرف او دا اللہ پا حکم عمل کوی قولی او عملی تابدار دی ملائکو او یعلم و اغیط پتر چے اللہ رب العزت غیب دان دے داغا ہر یو قول لے حکمت موافق دے داغار یو کار دے حکمت موافق دے مونگ تا خود غیب و علم نشتا مونگ دا خپل زان نسا کار نشو کولے نی حدوثن کولی شو چے اگا کار پیدا کو دا خپل طرفنا نے بقان کولیشو نے بالواسطہ کولیشو اور نے بلا واسطہ کولیشو اگر کوچ دا اللہ رطرف نہ حکم رات و ملاویگی دا علت چه عالمو پویگی دا اللہ ما بین ایدیم پاگی چه دینا مقی سدی وما قلپون پاگی چه دینا رستو سدی ولا اشفعونا داغی دا دب حالتو گورا سفارش نشی کول دی الا لمن ارتدا مگر یواد اغا چالا چه خوخوی دا اللہ لمن ارتدا چه خوخوی دا اللہ ارتدا پا مانا دا رضیا وهم من خشته مشفقون او دی دا وجه من اجدیا دا وجه دا حیبت دا اللہ نا رفی دن کری یا منالر ان کری یا یری دن کری یو خشت تے ایو اشفاق دے مشفقون او خشت کے لکھ پرکتا دا کم خشت چھ دے دا غیر دا شیخی سر تعظیم گڑ دے اے سر یرا گڑا یرا دا تعظیم پا نیت بانے یرا ام عزت کے او عزت والا یرا دے عمل تو بھی لکی کی خشیت ہو اس کو کل دا مار نم سڑے ہو یری گی او طرف تشکنا تے کوئی عزت نہ کی ایسے نہ جو اٹک را کیوں میں چچی تا دے وجہ نا قرآن کے راضی انما یخش اللہ من عباد العلماء عظمت تے نا دا عظمت دا وجہ نا خشیت تے بڑے مورے دا اگولا سپیڑم نشی ورکولی نیے دا اگو سر لکا سزور نیچے کولے خودی تیری گی یرا چی دا بڑے کم خبر کیے سنے چی دینے دو آخوا دے خوکم عظمت سر سر یرا را غلی دا او اشفاقو تاوی لکی گی خوف ما اعتنا تا گویا دا اشفاق چی دے دا ور لبل صفت ذکر کو و لک فرقیو کو وهم من خشیتی مشفقون جملے اسمیہ را اڑی چپا دوام بانے دلالتو کی ار وقت انتہائی یرا عظمت والا امشتا اسی یرا چی رفیگی اغا امشتا رے وهم من خشیتی او دید وجہ دے حیبت تا اللہ نا مشفقون رپیدن کی یریدن کی ریم ومن یقل بیان دا محکومیتو ملائکم غد نشی کولے چاچے ہوئے منہم دا دغی ملائکونا انی الہم من دونی ازو مردگار ما بید اللہ نا فرس کا کوئے وینا فخلنا کا عمل ادا سے ہو کو لیکن آباد غلط پیرانی اور غگن کی سجدے ہوتا خلق کی فذالک نجزی جہنم نو ذالک آدک کامنگ بولا سدار جہنم ورکو کفرس کف ملائکو کس اگدا سے ہم پیدا شو چیغیوی الہ ماتا ہوا ہے نو زبو والا سخت سدا ورکم تو جہنم اگا سدا دا ظالم بھی خوشتنا کذالک انا للظالمین داسم صدا ورکو مشرکان تا دلیل توحید عقلی بل اولم یرا الذین کفروا آیا نگوری کافران ان السماوات والارض کانتا رتقانا چود اسمانونا والارض ولازمکا کانتا رتقانا ودوالا چخلیه بندوی رتقن ذوات رتقن ددی دوالو خلی بندوی سلی پہ لگولیو نبیار آسمان ازاد شو والسماء ذات الرجع بارانونو شروع شو زمکا دار شو والارض ذات الصدع او دیکی کم دینو بوٹی پیرا کے دل شروع شو اول اسمانونو زمکا رتق ویلکی کی بندشتا رتقا اگا خدا چلے گا بندی نا اسمان زمکا اگا پا دی طریقی سرو چکانتا رتقا تا اسمانونو زان لڑے رلوے باس تے علامہ علوسی بھی باس کرے دے دے ابن سینا والے اور کرے دے دیکھیں وی اغپ اخفل کتاب کتاب الشفا کے دے الہیات و باس کے پاتم و مقالہ کے دکلی دی چھ سون سیزون چی دی بے دا واجب الوجود نا دا دی دا وجود دا نو وجود گن تک اگنا ہر شے دا اللہ نا سیوا چی دے دا کل عدم اگنا اور چھ دا اللہ طرف تے نسبتو کے ندا دا سرے لکا ختم داوی لکا غم دا منی ہاں دیکھے یو دیمقراتی سے ذکر کرے دے چاہوی چی دا دنیا دا کا جانتے اتفاقیہ پیدا شوی رہے ہو دے اکیمانو اکیم اکیمنو کو وکماؤ کی حسابی گی پیدا کو دے دا مبادی چو دا وارو وارو جرمونو او پاگے کے دا سے اجزاو چی لا تتجزا او پاگے کے سلابت ہو نا سے یو قضیہ اتفاقیہ راگی یو دے شدہ خاص حیات کا نجوڑ شو دا عالم تے نہ پیدا شو اللہ مالوسی دی تو بکواس ہو فضر و من الحضیان ہو دا سے پیسا غورس شو سقرات شو افلاطون شو ارسطو شو دا ٹول دا پیغمبرانو خبر منی ٹول تر دے حد پورے منی چھ عالم حادث تے دا قدیم نہ رے دیکھے کہ جواہر دی کا آراز دی کا افلاک دی کا املاک دی کا بسائد تھی کا مرکبات تھی دا ٹول محدثات تھی دا ٹول جائیداد تھی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض پاسمان زمکا کہ اللہ تبدیلے رہا اس تھی دا مخ کے دا دے خلے بندے وے نہ اللہ بیادا سیرے کرے دا ابن جبیر اور قطادہ دا دے دوار مسلکم دک کرے چزمکا و آسمان یو بل سر بالکل جکشی ہو نہ اللہ را ازمکا لاندے کرلا اور آسمان اوچت پا پاسلے سر پیدا کم اور دا ہوا پا وساطت سر پدے کی جدائی اغرالا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دل ناستے یو تن راغ تپوسی تو کہ جی جیز پر دیعیت نہ پوئے گا ما اولم یرال لذین کا برو ان السماوات والا دا کانتا رتقان چھلے دے بس مطلبی عبداللہ ابن عمر ورطوی آغا شیخ صاحب چناس کے داغا نہ تپوسو کا چھے اگر تسے جواب در کرنے بیا مالا راش ماتے ہو آیا شیخ ہو عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اشارہ اکڑا پس سڑے لالو نچے جوابی والا ورکن بیا راغی بی ماتے دا ہوئے لو چھے دا اسمان نہ باران شو روشو تا بندو اسمان نہ باران نہ راتو وسمائے دات رجو حکا خبرہ ولرد دات صدو بیا پر ازمہ کبان خلق پیدا شو باران نہ شو روشو او بوٹی اگا چھے کم دینا پیدا کے دل نہ دے کھلو اکرلو نا عبداللہ ابن عمر ہوئے لو چھے اس پتہ لگے دلا چھے پا قرآن کے دیر لوئے ہو چھتا مرتبہ چھے ہم عصر دا بلا ہم عصر دا قرآن دا مہارت اقرارو کی نواقی دا اقراری چھے گور دل دا قرآن کریم کی سنا اللہ مہارت ورکڑے واقعی ترجمان القرآن ہو اسو دا غلق شیخ القرآن ہوئی او پاگا دور کے بوتا ترجمان القرآن ہوئی ناغم دا غمانا کڑے دا وجعلنا من الماء کل شین حیو جعلنا بمانا دا خلقنا او پیرا کڑے دی مونگا پیدا کڑی دی مونگا من المائی ردی ابونا کل شین حیو ہر یو سیزو حیو جواندی یعنی دا باران دا دخل صرف دا بٹو سر تعلق نہ ساتی ہر جواندی چلی دا دا ضرورت تی ابو تا ابو تی جوڑے کا من المائی عام ابو اور دا ابو پا وجہ سر دا دے انسان اگا بقارا کچھ تا ابو نوے نے انسان جواندی نہ پاتی کی گی دا سونا کری چی جوڑ چی ویدی دا رد ابو ردی نیرونو ردی سندونو خوڑونو پا غاڑا غاڑا بانے جوڑ شوی دیم او کمانی تے اخلے من المائی کل شین حیو نبیہ بلک تخصیص پر ایشے کے پیدا کیت سکا ملائک دا دینے نہیں دی پیدا او دا سیدہ پریان ویم دا دینے نہیں دی پیدا نو او دیدو دغ خاص منین ملائک نہیں دی پیدا شوی یا تو بو اخلا بیا باڑو سو تاویل تا پکیڑو جت نی افلا یؤمنون آیا علمون ذالک افلا یؤمنون آیا خپوئی کی پدے بیا ایمان روڑی افلا یؤمنون بتوحید دی تفسیر جلالین فکارو چ دغی مسئلے لراغلی وی لا الہ الا انا فاعبدون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم وجعلنا فی الارض رواسیا پھر اکڑ دی منگا پر ازمہ کا کہ مضبوط غرونا ان تمید بہم لئلا تمید بہم کراہتان تمید بہم روح المانی تدیر پارا چھ گڑ وڑا رکھتو نگی پدی دلتا آیت کے دا مسئلہ نر چھ لازمہ کا نگرزی اور دا غرون پیدا کردی دی پزیبان اولارا دا تے اسلام دے سرادو کار نیستا کہ گرزی ادھی گرزی کنی ندھی گرزی دلتا تمید مانا دارا استرابی حرکتو گڑ وڑا رکھتو چھ دا سے حرکت در بانو نکی نزلزلہ وغیرہ نرازی ہوں چھ دا اللہ کو خشی نبیہ پاکی زلزلی مراجی کنا نرنے تاریخ دے اٹھ اگر زلزلہ پر آگلے وا اگر ٹول سونا متاثرین چی دی اگر نن بیانون ورکڑی دی چھ برے اسے خبری دی چھ دے حکومت دوکڑو دوکڑو اسی ندی کڑی دا تش دخلے خبری دی وجعلنا فیہا فجاجا سبلا او پر آکڑی دی منگا پر ازمہ کا کہ فجاجا سبلا ارتی بیرتی لاری فجاج فج دا غرون پا میانس کے لارو یا اسے لارو دا سبلن تے نیو قسم لبدل واقع شوئے دے ارتے بھی ارتے لارے لوے لوے بازارو ندی لوے لوے لارے لوے لوے بازارو ندی لعلہم یعتدون دیر پارا چی دیور سی اغیق پلے منزل مقصود تا دا لار پا ذریع سر با دا روٹ پا ذریع سر با منزل مقصود تا رسے وجعلن السماء سقفا محفوظا پھر اکڑ دے منگا آسمان سقفا محفوظا دا چتے چے حفاظتے کڑے شوئے دے دسنا ددے گریسنگ تاجت نشتا ددے مرمت تاجت نشتا دانگ ندی کے چواد راگل دے ابور اور تبیا بیال ترا من فطور ستفاوت پکی بھی نہیں نشتا پکے سقف محفوظ آیا دامانا بل محفوظ دے شیطانان نوم دے شیطان پر عدل تنشی رسی کوشش پکی فإلا من استرق السمع فاتبه شهاب ثاقب نخکل مضبوط اسمان میں دل پیدا کرے دے زمکہ میں دل پیدا کرے دا لارے میں دل پیدا کرے دی نپکار داری چوی منی خودی وهم آن آیاتیا دی داغ دلائلونا چی پو وحدانیت بانی دال لی معرضون ڈڑاکا ان کی دی وهم فی غفلت معرضون بل اکثر ہم لا علمون الحق وهم معرضون وهم آن آیاتیا معرضون وکائی من آیت فی السماوات والارد یمرون علیہا وهم آن معرضون وهو الذی خلق اللیل والنہار اللہ غذات تے چی پیدا کرے دشپا ورز والشمس والقمر ورز پمے کلون ہر یو پا دیکی کل واحد من الشمس والقمر تنوین عوض دیر مدافن لینا کل واحد ہر یو دن ورز پمے نا فی فلکن پخفل مدار کی فلک مانا مدار تخفل دگر زیدو پا دیکی تو چرلک اغذے چی دیت یسبحون لامبو وحی تفسیر قرطبی دے لکھ لی الافلاق تحت السماوات دا افلاق چدی اسمانون چدی السما دا دو دا افلاق چدی دار اسمانون دلان دیری یعنی دا مدارون چدی دار اسمانون دلان دیری پخایا و مسلوان سو میت قطیش و نشی قطیش دا آیت بے پکیوی چکم کافران دی لا تفتح لهم ابواب السما نصف میخ برا پا اسمان کے دا دیوت سنگل آڑلو نہ داخو دا دیکھ پل میں ہور دے اور تحت السماوات تفسیر قرطبی قطر ازبم میں دن آسمانوں کے نہ دا اور دہاری اور اپار اخفل چرلک زیشتا اے تو فلک بھی لکھے گی دا یسبحون اصل کے لامبو تبھی لکھے گی سباہ لامبو تبھی دے تبھی لکھے گی کل فی فلکی یسبحون تدیرا کم حرکت چرے انور حرکت کی سم میں حرکت کی دیتا حرکت اس ذاتی ہوئی مرزے کے راضی کا نام دیت الحکمت کے حرکات قسموں نہیں کل چ عرض دائیں کی سونا ذکر کی یو پک حرکت تے بیا حرکت کی سونا ذکر کی یو حرکت ذاتیہ رے سو کوئی چ دار دے حرکت ذاتی حرکت تے اور جائز دے چ دین حرکت عرضی اغم واغستی شین نو دے یسبحون دا صباحت چ دے دین مراد حرکت ذاتیہ یا حرکت عرضیہ بلکہ علامہ لوسی دالی کلی دی چ خدار چ حرکت عرضیہ تے نواغستی شین تک عوام دا غف پی جنی او چاویری دی دوالا تی والا حرکت ذاتی مشتا او حرکت عرضیہ اغا مشتا دا کوکب دا خفل ذات پہ اعتبار سر متحرک دے او دا فلکو دکیم دا سے حرکت تے لکا سنگا چی دا مئی پا دے ابو کے حرکت کی لکا یو کس تے او اغا پا صندوق کے دن نا ناس تے نتویری جی پلان کے پا صندوق کے دے یا اغا مثلا پا یو بینش بان ناس تے شنشت کی نتویری جی دے پا دے بینش بان ناس تے نارنگ حرکت چی خپل لامبو اغدی وخی کلن فی فلکن یسبحون ہر یو پا خپل مدار کے یسبحون لامبو وحی وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد منافقان لزجر ام دیکھو سرد یو سوال جواب ام دے یر دے بلڑ چی ختم بشی نخبر با ختم شی نوی استال دے سوال سا مطلب دے کتا داوی الگواڑے چپ مرگ کی او پا نبوت کے منا پاتے مرگ او نبوت دوارا نجم کی گی چھ نبی شو نہ مرگ بولا ناراضی نو خبر دے زکا غلط رہا چھ وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد تر دے دے پورے چھ دا سکھو ندا دیر انبیاء دنیا ترا غلی اور دنیا نہ تری دی پا بشری پا نبوت کے او پا مرگ کے منا پات دا سر نہ نشتا دویم کا مطلب دے دائی چیر دا نبی مرشی نظماد رب یخشی چیر دا دشمن میں ختم شی نظرب میں یخشی جواب دا اورا اپا امتا قوم الخالدون زرخو با دیال آگے یخشی جتا میشہ جوان دے کنا بلو رضب تم توک رہ شوی تو خب ہم میشہ نہیں کنا کس تا دشمن لار دا دنیا نا نو پا دے بانے تو خوش آلے مکو چی ما کو اقبل دشمن پا خورکو تم بو اتا نئے تم بلے مرگو اللہ والا راوسترے تو خدا سے گردن لاتا رو دا پسے کلو نا که ته په دې خوشحاله یې چې دشمن مې ختم شو نو زه به اوس خوشحاله یم تالم دا ورځ را روانه ده فهم الخالدون نه آیت یو جز یوې خبرې سره ولګوه په دا بل جز بل سره که دا وی چې منافات دی په سکې په پیغمبرۍ کې او په مرګ کې نو خبره غلطه را فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او که دا وی چې دی به مړ شي نو زه به مې یخ شي نو دا هم نه کېږي فهم متا فهم الخالدون او املو ان احیا وفی کل ساعت تمرو بی الموتا تحت الزون عوشوهام وحل انا الا مثلهم غیر اننی بقایا لیال فی الزمان اعیشوهام شاعر وی زگور ما وینما اعلان کی گی پاک و رسیدو بی جنازم وینما لاش روان دے او بی جنازہ کی گی او بیا حل تک ختمی گی یعنی دفن کی گی دا غورت ما تخپل زانم یادی جی دا غورت پا ما بانده امرا روانه دا خو دون خبر دا بقایا لیالین فی الزمان اعیشوا پا دی بازار که اصور سودا کوما بیا چه دک کلار دا غیر پا دا غیلار بانده وزم زمان نور پسی با تومزی زکا خو مسئله دارا حنفی مسلک که چه جنازه مخ که کرده دانا تو تا گور رستو دا اختلاف دی پکه خو حنفی مسلک داره چه ترستو دا چه پا جنازه بانده نظری دا غورز پا ما باندیم را روانه دا و ایدا حمل تیل القبور جنازتن فعلمن نکب انباد یا محمولو چه کل لاشل تورسو ایدا ما نمبر دکر را روانه چه کتیل تک بیای خیره اتخته مل تای خیره اتخته نو تخته دی نشه کنه پا دی تخته بانی بایی که پا تخته نم دی تخته لبرازی نو گویا دا غورز طول را روانه دا کلو نفس اندائی قتل موت پر پسیده هر یو نفس دی اگر مرگ دا کاسه چه ده نه سکون که دا مفسرین دی ده که دا امام شافعی رحمت اللہ علیه خبر ذکر کرده دا دا غم دیر دشمنانو دار چه دشمنانی دا غم دیرو نئی باوی یا خدایا مڑے که یا اللہ مڑے که چه دی ختم جین کار وقت کلی شی اغوی تمنا رجالون ان اموتا و ان اموتا فتلک سبیرون لستو فی آب اوحدی خلقوی چه شافعی دی مر شی نکه زم ورشو مکنن دیلار بانه خوی اوائز نیم تلی کنن لستو فی آبی اوها دی نورم دیر خلق تلی دی زپیم لارما او ابن قیم رحمه اللہ اعلام الموقعین که پدویم جل کی ہوئی جز اللہ عن الموت خیرن فا انہو ابر بنا من کل پر رم و آتفی اللہ رو خود امر لدیر خیر او بہتر جزاور کی موسر دیر دمینه او دا احسان معاملہ کرده دا يعجل تخليص النفوس من الاذى ويدني الى الدار التي هي اشرف فدي دنیا کے سڑے سے کڑی گی غمون دی مصیبتوں دی تدین بدا نفس خلاص شی او اشرف کور تو ان الدار الاخرتہ هي الحيوان غیت بورسی اعلام الموقعین کے دویم جل کے ابن قیم رحمہ اللہ را شیرون نقل کڑی دی او اذا جارت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا انها تتقلب کل کل گوری دنیا پچا بانے سخاوتو کی نسخیل پکار دی چه اگر سخاوت پیشو گردی زکر دا وقت چکم دین آغازی و رازی ننے دا لحکومت در کردے بلو رضو بیا حکومت نی جماعت امامتی بھئی نن پا پجیرو کے گردے بیا بس اکل تکینے فرال جود یفنیہا ازائی اقبلتو ورال بخل یبقیہا ازائی تذہبو کچرتا تا دیر سخاوتو کی نوم نبچ کے گئے او کډیر شومتیاو کې نبيام نبچ کېږي دا دنیا بد نه زی حیابت نه تزي او کار وکيږي تبې دنیا بني او یا به دنیا یې تبني کلو نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس دې ذائقۃ الموت هغه سکون کې د مرګ دې مردونه ضروری خبره ده پما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او نه دې ورکړې مونږه ایس یو انسان لا نہ کرا پس یاغ دنا فکر اغلے دک نبی او کہ غیر نبی دلیل د خضر علیہ السلام د وفات مسئلہ کی مونږ ویلو من قبل کا استانہ مخ کی الخلد ہمیشہ پات کول پات کی دل پدی دنیا کی افائم متا آیا پس کتو مرش